Расказаўшы пра горад, згадаю і найстаражытнейшыя полацкія вёскі. Мы ўжо ведаем пра вядомае з 9 стагоддзя сельцо, дзе Еўфрасіня заснавала свой манастыр, і пра рэзідэнцыю полацкіх князёў Бельчыцы, упершыню успомненыя летапісцамі па 1158 годам. З 10 стагоддзя існавала струння. З 15 стагоддзя сустракаюцца згадкі пра бабынічы, яны належалі баярну Корсаку, а потым яго нашчадкам, Ветрына і вёску Вуглы, цяперашняя бабыніцкага сельсавету, дзе гаспадарыў пан Рухецкі. 16 стагоддзя робіць гэты пералік шматкроць даўжэйшым. Арэхаўна у 1552 годзе, калі ім валодаў Буркулап Іванавіч Корсак, там было 50 двароў. Бяздзедавіч, астроўшчынскі сельсавет, і яшчэ адны бяздзедавічы пад Ветраным. Варонічы, Вусця, астроўшчынскі сельсавет, Вялікае Сітна, Гарадзішча, Заазерскі сельсавет. Да пачатку нашага стагоддзя там быў маёнтак паноў Вярыгаў Дарэўскіх. Гомель альбо Гомля, двор Саланевіча, бабынецкі сельсавет, загадця таго сельсавету, Заможжа, Заскаркі, Захарнічы, Кушлікі, Адамовіцкі сельсавет, Малое Сітна, Палюдавіча, Ропна, Сівошын Перавоз альбо Сівошына, Туровля, Юрывічы, Якаўцы. 16 стагоддзя вядомыя вёскі Семянец і Блізніца, Варонецкі сельсавет. 100 гадоў таму гэта быў комплекс з некалькіх паселішчаў, якім валодалі паны Мяніцкія, чыя нашчадкі цяпер жывуць у Полацку. У 18 стагоддзі ўжо існавала вёска Банонь, якая не падазравала, што ў 1930-е там будзе выходзіць газета за сацыялістычную свінагадоўлю. Равесніцамі Баноні былі Баравуха, першая, Вінцавое, Астроўшчыцкі сельсавет, Глінішча і Кіманскі сельсавет, Жарцы і Казімірава. З часоў Полацкага княства, дзе мірна жылі хрысціяне і паганцы, пачынаецца ў нашай дзяржаве традыцыя нацыянальнай ды рэлігійнай цярпімасці, талеранцыі. Яе абвясціў яшчэ князь Гедымін. Роўнае стаўленне да людзей, незалежнае ад іх веры, замацоўваў статут 1588 году. Дачыненні паміж вернікамі розных плыняў былі безумоўна неідылічныя. Здараліся ўспышкі варожасці, але ўвогуле на нашых землях неблага ўжываліся і праваслаўныя з каталікамі, і пратэстанты, і юдэі, і мірныя татары магаметані. Законы дазвалялі магнатам і шляхце самім вырашаць пытанні веры падданых. У гарадах храмы розных канфесій стаялі побач на адным пляцы. Такога нельга было ўявіць ні ў большасці еўрапейскіх краінаў, ні пагатоў у Масковіі, дзе ўсе неістінна праваслаўныя лічыліся гатовымі дзяржаўнымі злачынцамі. У 16 стагоддзі большасць палачанаў захоўвала веру продкаў. Аднак паміж праваслаўнымі з'явіліся ўжо апрача католікаў, лютэрані і кальвіністы. У горадзе знаходзілі гасцінны прытулак еретыкі з маскоўскай дзяржавы. 10 гадоў тут жыў і прапаведаваў вучань вядомага расейскага вальнадумца Феадосія Касова Фома, што як і настаўнік уцёк у Беларусь ад вернае смерці. Па вуліцах, не баючыся ні вогнішча, ні допытаў сутарэнніх інквізіцыі, хадзіў шляхціч полацкага павету Васіль Цяпінскі. Ён выкрываў у невуцтве праваслаўнае духавенства. І іншых не навучаюць, і самі не вучацца. Дзеля светы народу, з якім гатовы быў разам уратавацца ці разам загінуць, ён пераклаў на беларускую мову Евангелля і сваім коштам выдаў яго ва ўласнай друкарні у маёнтку Цяпіна, цяпер гэта Чашніцкі раён. На дыспут з манахамі-езуітамі у Полацк прыязджаў добрый знаёмы Цяпінскага філосаф-гуманіст і дзеяч рэфармацыі Сымон Будны. У вучонай спрэчцы, якую, дарэчы, прайграў, ён адстойваў тэзіс пра тое, што няма ні пекла, ні раю, а душа памірае разам з целам. Паспрабаваў бы ён займацца такімі дыспутамі з маскоўскімі багасловамі. Наша бацькаўшчына была самай верацярпімай краінай у Еўропе. Ва ўсходніх суседзяў панаваў зусім інакшы дух. Няхрышчаным немцам нават не дазвалялі заходзіць у царкву, а калі нехта з іх і трапляў туды, яго адразу выганялі і падміталі падлогу. Сымон Будны абураўся, што маскавіты і тое месца, дзе лацінец сядзеў, сціраюць і змываюць, каб не запэцкацца. Ерасі хулу ў маскоўскай дзяржаве шукалі ў кожнай драбніцы, трымаючы на падазрэнні і чужынцаў з лацінскага захаду, і сваіх аднаверцаў. Калі ў Маскве не знайшлі ніводнага чалавека, які разумеў бы па-грэцку і пераклаў на царкоўнаславянскую мову патрэбныя кнігі, князь Васіль III напісаў ліст да манаху Афонскай гары ў Грэцыі. Адтуль прыехаў дапамагчы братам па веры Максім Грэк. Ён пераклаў талковай псалтыры яшчэ некалькі кніг, а ў выніку быў абвінавачаны ўдзячнымі гаспадарамі ў эліінскіх і жыдоўскіх ерасях і доўгія гады пакутваў кайданах па манастырскіх астрогах. За вязня спрабавалі заступіцца самі ўселенскія, антыахійскі, канстантынопальскі ды іерусалімскі патрыархі. Але вялікі князь Васіль III і мітрапаліт Данііл баяліся выпускаць высокаадукаванага манаха, каб той не раскрыў свету невуства і дзікія забабоны маскоўскага духавенства ды княжага двара, дзе панальвалі звычаі і парадкі, запазычаныя ў татараў. Максім Грэк сапраўды смог бы распавесці пра жыццё ў Масковіі немала. Напрыклад, як там па вялікакняжацкім загадзе зарэзалі пад мостам быццам авечку лекара Антона Нямчына, бо дрэнна лячыў, як сцялі галаву другому прыезджаму лекару-венецыянцу Лявону Жыдовіну, або як здзекаваліся з вядомага доліда Арыстоцеля Ферраванці. Адна з граматаў 17-го стагоддзя настаўляла маскоўскіх людзей. А іжы імуць в наше царстве з літовскія страны, учёныя людзі прыезжаць і о себе гаварыць, як они благочестивы ад благочестивых родителей, рождённые і воспитанные в православной вере, словесем их не верите, а захуление православно-восточной веры без всякого милосердия досажжется, и книги еретические сожигати. С часов Вітаўта у Великом князстве жила идея унии, объединения православной и католицкой церкви. До этого вели тесные сувязи с Европой, научание молоди в католицких университетах и, вядома, захопницкая политика Московии с ее погрозливой идеей Третьего Риму. Надзвычай цікавый факт. Дакументы сцвярджаюць, што каталіцкія манахі бернардзіны, што заснавалі свой кляштар у Полацку ў 1498 годзе, займаліся місіянерскай дзейнасцю, захоўваючы ў храме ўсходній грэцкі абрад. Праваслаўная царква на беларускіх землях ўжо моцна рознілася з маскоўскай. У полацкіх храмах дзіця пры хросце маглі не акунаць у ваду, а абліваць. Імёны давалі не строга па святцах, але паводле жадання бацькоў. У цэрквах дапускаліся скульптурныя выявы. Адрозненняў існавала столькі, што маскоўскія мітрапаліты называлі праваслаўную веру нашых продкаў літоўскай схізмай або літоўскім расколам. Вельмі розніўся і агульны культурны ўзровень Беларусі і Масковіі. Вялікае княства літоўскае, рускае і замойскае жыло ў Еўропе. Беларусь была ўсходнім рубяжом агульнаеўрапейскае адраджэнне або рэнесансу. На вялікі жаль, нашы ўсходнія суседзі ў Масковіі, у адрозненне ад Беларусі, не мелі ў сваім мінулым ні эпохі адраджэння, ні другой вызначальнай для лёсу еўрапейскай цывілізацыі з'явы, якая засталася ў гісторыі пад назвою рэфармацыя. У той час, як культурная традыцыя і літоўскі статут узводзілі наш люд паспаліты ў грамадзянскі стан, народ маскоўскі, паводле словаў выдатнага расійскага гісторыка Ключеўскага, быў асуджаны на ролю государевых людзішак, чыё жыццё ва ўсіх сваіх праявах залежала не ад уласнага выбару, а выключна ад волі цара-дэспата. Жыхары нашай дзяржавы мелі непараўнана болей правоў і духоўнай свабоды, нязмерна большыя магчымасці атрымаць адукацыю. Дадзены ў 1447 годзе прывілей вялікага князя Казіміра IV адкрываў продкам вольны шлях у замежжа. Абы кніжата і панове харугоўныя, шляхты і баяры прырэчоныя, кожны чалавек, рыцарскі і всякого стану, мелі вольную моц выйсці з тех земель нашых вялікага княства для набыцця лепшага шчасця свайго і навчэння да земель чужых, кром непрыяцелей нашых. Тысячы юнакоў ліцвінаў здабывалі асвету ў Чехіі, Нямеччыне, Італіі, Швейцарыі, Францыі. У метрычных кнігах Пражскага універсітэта за 15-й, першую палову 16-го стагоддзя захаваліся імёны 33 студэнтаў з вялікага княства, сярод якіх палачане Іван Богданович, Мацвей, Пятро і яшчэ адзін Іван. Шмат падарожнічаў па Еўропе, жыў у Лейпцыгу і Альтдорфе, ураджэнец полацкага ваяводства Саламон Рысінскі, асоба адметная і таленавітая, Але, на жаль, вядомыя пакуль толькі зменцы гісторыкаў і філолагаў. Наш земляк ці не першы і адзіны з той эпохі, хто па-за межамі бацькаўшчыны з гонарам мінаваў сябе не Рутэнус Рухін, не Літуанус Ліцвін, не Палонус Паляк, а Леўка Русас, іначе кажучы, беларус. Грэцкае слова «леўкас» у перакладзе значыць «белый». Сваю родную зямлю Саламон таксама называў Леўкарусіяй. Яго малой радзімай была вёска Рысін на поўначы Полацкага ваяводства, недалёка ад Себежу. Пазней гэтыя землі захапіла Расія. Смуга, што ахутвае жыццё Рысінска, трохі развейваецца каля 1600 году. Тым часам ён служыў прыдворным паэтам і выхавальнікам дзяцей у князёў Радзівілаў і ўжо набыў славу паэта, перакладчыка і філосафа. Апраўдваючы сваё біблійнае імя, ён сабраў неверагодна багатую бібліятэку. Знаёмыя лічылі яго бедным. Ён і сапраўды амаль заўсёды жыў у нестачы, аднак бедняком ніколі сябе не прызнаваў. У ягоным кабінеце стаялі на паліцах творы ўсіх бадай антычных аўтараў. Ад Гамера і Геродота да Тацата, Авідія, Ювенала. З імі суседзілі кнігі зорак еўрапейскага адраджэння Томаса Мора, Ульрыха фон Гутана, Яна Кахановскага. Пісаў Рысінскі пераважна на лацінскай і польскай мовах, якія тады хутка пашыраліся сярод нашых асвечаных суайчыннікаў. Паэзію меў за вялікае святое мастацтва. Пасля смерці паэта ў 1625 годзе засталася яго тысячатомная бібліятэка, выдадзены зборнік прыказак і багата вершаваных твораў. Найбольшай мастацкай дасканаласці Саламон Рысінскі дасягнуў у жанры эпітафіі. І сёння могуць расчуліць чытача развітальныя словы на смерць немаўлятаў з роду Радзівілаў. Паклапаціўся майстра эпітафій і пра сябе. Межы заходніх краін я дарэмна крокамі мераў, землі германскія я абышоў і сарматаў краі. Час непазбежна скону для ўсіх, як заўжды застаецца, смерць крыважэрная ў кожны прытулак, ціха ўпаўзе. Вось я, каго нарадзіла ля межаў Масковіі снежнай, слаўныя зверам, дрымучымі нетрамі і борамі Русь. Большасць беларускіх студэнтаў вярталася на радзіму, хтосьці заставаўся служыць навуцы і музам на чужыне, трапляючы ў аналы іншых краін і народаў. Англійскія гісторыкі, напрыклад, добра ведаюць. Друкарскую справу ў Лондоне започаткаваў іншаземец Джон Літоу, Іван або Ян Літвін. У 1480 годзе ён заснаваў у лондонскім сіці друкарню, дзе выдаў антытурэцкую індульгенцыю папы рымскага Сікста IV. Потым лацінамоўны трактат разважанні пра 12 кніг з метафізікі Арыстоцеля, каментары да псальмаў. Праз тры гады ён пакінуў брытанскія астравы і, на думку некаторых гісторыкаў, падаўся бліжэй да радзімы, у Кракаў. Трон у тагачаснай сталіцы польскага каралеўства па сумяшчальніцтве займаў тады вялікі князь літоўскі Казімір Ягайлавіч, што меў славу мілосніка і апекуна літоўскага мастацтва. Якраз у гады яго валадарання выйшлі ў Кракаве першыя ў гісторыі славянскія кнігі, друкаваныя кірыліцай. Вельмі верагодна, што ў іх падрыхтоўцы прыдаўся досвід лондонскага першадрукара. Такім чынам, Ян Літвін быў першым сярод нашых суайчыннікаў паслядоўнікам бацькі кнігадрукавання Йогана Гутэнберга. Беларускі гісторык і пісьменнік Аўген Калубовіч меркаваў, што загадкавым Янам Літвінам мог быць нехта з двух згаданых раней Іванаў з Полацку, што прыкладна ў той час скончылі філасофскі факультэт Пражскага ўніверсітэту. Не будзем на гэтым настойваць. Полацку славы хопіць і так. У эпоху адраджэння ён даў свету чалавека, чыё імя вельмі натуральна выглядае побыт з імёнамі Рафаэля або Эразма Ратэрдамскага. Як вы здагадаліся, гэтага палачаніна звалі Францішак Скарына.